حقی معلوم چیشی مدین مراد اغوضوبی او فرجی صدقه دا لکا زکاة شو یا سرسایه شو یا نور فرضی او اجوبی صدقات والذین دا حقا کسان دی فی اموالهم چی پا معلوم ددوی کی حق حقوی برخوی معلوم معلوم او مکرر لسائل دا پار دا غختن کی فقیر والمحروم او د پاره د نغختن کی سائل هغه چالوئی چې د سوال کوي غواړي محروم هغه فقیر او مسكين ته وایي چې د حاجتمن خو عادت د سوال کولو نه ده او بعد اهل علم لیکلي دنه په محروم سره تعبیر وکو وایي همیشه عادت داوي چې سو غواړي نه نو خلق نور کوي نو محروم وي نو محروم ورته په دې اعتبار وي چ عادت د خلق دای چې څوک غواړي نو داغه حاجت او فقر دوی له مخلکیږي ورکای او محروم نغختن کې نو نغختن کې همیشه سوي محروم وي نو په دې اعتبار دې ته محروم وي لسائل د پاره د غختن کې والمحروم او د پاره د نغختن کې والذینا او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی چه دا حدیث مشکات او گنو کتابونو ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائی مسکین ها غننے چه غدر پا در بانے گرزی او یو نوڑائی دو نوڑائی یو پیسا دو پیسی واپس کئی بلکہ اصل کدا اللہ حبیب وی مسکین آ غنے چه دیس ممیم نا چخپل حاجتونا او ضروریات پی پورا کی او سوالم نه کوي او څوک د په حال باندې پوهیږي نه چې دته احتیاج دی او دته فقر دی والذین او دا هغه کسان دی یصدقون چې دی تصدیق کوي بیوم الدین په ورځ د قیامت باندې او اهل علم لیکلي چې تصدیق کې دا خبره شامل ده چې قیامت منی تصدیق کې نو ویل داغه مناسب تیارې بم کې او که اوسره وې قیامت شتا خود ایمان او د اعمال تیاره ول نه کوي نو دا منل د غب شپته نو یصدقون بیوم الدین کی تصدیق سراغ تیاره مراد ده والذین هغه کسان یصدقون چې تصدیق کوي بیوم الدین د ورځې د قیامت چې ورځ د قیامت حق ده هغه د پاره مناسب کوشش کوي منډه ترړې وای والذین هغه کسان هم من عذاب ربهم چا وی د عذاب د رب خپل مشفقون یریدن کی دا الله دا عذاب نه پیردی دنیا کې دا الله دا عذاب نه یریږي او دا اخرت او دا قبر دا عذاب نه یریږي ان عذاب ربهم بشک عذاب د رب د دوی غیر مأمون نه د دا غینا چاته امن ور کړی شوی امن ته نه پکار نه لري غیر مأمون مانو یعنی امن تینا نده پکار هر سڑی لداغی نیر پکار دا کمومن دے مسلمان دے کافر دے ار وقت رب العالمین دا عذاب نیر پکار دا ان عذاب ربهم بیشک عذاب دا رب ددوی غیر مأمون نده داغی نچال امن ورکڑ شوی هر سڑی لپکار دی چی داغی نپ خطر کی وی والذین او دا هغه کسان دی هم لفروجهم چې دوی د پاره د خپل شرمگاهونو حافظون حفاظت کوي د بدکارۍ نه حفاظت کوي د سرګندولو نه حفاظت کوي الا علی ازواجهم مگر په بارد د بیبیانو د دوی کې او ما یا هغه ملکت چې مالک شوی دی ایمانهم خلاصونه د دوی یعنی وینځي د خپل بیبیانو د وینځو بارکه فإنهم نبشک دوی غیر ملومین ندی ملامت کړی شوی شرعن پدوی باندې پدې کې سملامت یا نشتا فمن بتغا هر غچا چې لټونا او طلب کو ورا ذالک علاوه د دینا د خپل بیبیو د وینځ نه آتلا غ طلب کوي فاولائک نو دغه کسان هم العادون هم دوی د حد نه تجاوز کوونکي الله چې کم حد او کم پوله دیله تړلې نو دای دا غین ورتیر شل والذین او دا هغه کسان دی هم ل اماناته چی دوی پخپلو امانتونو و عهدهم او پوادو خپلو راعون پورا والے کئی دا غی لحاظ داری کئی دا خپل وعدے لحاظ کئی چی دا پورا کول غواڑی دا امانت لحاظ کئی او امانت گور دام دے چی سوک در سر یوشے کی دی او پائے کی خیانت نکے بلکی پورا پورے واپس کے نو دا اللہ دا دینم منگو تاو سر امانت چی پدی با عمل کو دارنگی پدی کتاب با ایمان راڑو دی دزدکلی کوشش بکو او نورو تا دی رسول بارکی با منگا فکر کو او حدیث پاک کے راغلیو نبی علیہ السلام فرمائلیو چی دا منافق صفت داوے چی امانت کی خیانت بکئی وعدہ کی بخلاف فرضی کئی خبری چی کئی دروغ بوئی او چا سرے سے جنگ او جگڑا راشی نبد ردی او کنزلی بکئی والذین حق کسان هم لاماناتهم چی اغوی پا امانتون خپلو بانے وعہدهم او دوادو خپلو راعون لحاظداری کئی والذین حق کسان هم بشہاداتهم چی دوی پا خپلو گواہو بانے قائمون قائم و دائم ولاړ دا توحید گواہی دا اللہ دا حدیب دا رسالت و دا صداقت گواہی یو بل حق گواہی باغی کلک ولاڑ دے یا دا مسلمانانو کمنز کس شہادت و گواہی دا نو دے پا گواہی کلک ولاڑ دے دروغ نوئی دروغ نوئی دا سنی لکنن گور سور معاملات خراب شد اکثر فیصلہ کون کی ظلم زیادے کئی او بیا پاغی کی دا دروغ گواہان خلق پا پیسو گوری سوگ دا خپل ولی دا پارا دا دروغ گواہی کئی نسوک د دنیا د چند پیسو د وجنا د دروغ گواہی کئی والذین حق کسان هم بشہاداتهم چاوی پا گواہو خپلو بان قائمون قائم و دائم ولاڑ دی سچ حق خبر ادا کئی د گواہی نظر بر کمے نقصان زیادے نکئی والذین حق کسان هم علی صلاتهم چه دای پخپلو منزونو بانی یحافظون حفاظت کو ان کی دی اور اکستاسو خیالوی ابتدا کم دموز ذکر رکو نو پا انتہا کم دموز ذکر رکو آو دے من منز کے نور اعمال ذکر کل دی کی اشارہ و دے طرف تا دموز اہمیت ذکر کولو دکا داموز پا دین کے دستن اہمیت لری آو دا کم سڑی مجھ چی سئی شی نو اللہ قرآن پاک کی ویلی چی دا بس کی دا بطول دین سئی کی دا گورا مجھ پا دین کے دستن احسیت لری دا مجھ اول کم ذکر کو آو پا آخر کم ذکر کو آو دے منس کے نور او صاف ذکر کلکستا سو خیالوی دیکھ مز اہمیت تا اشارہ کئی چی او سڑے مز کئی او مز صحیح معنو کی مز کئی دا مز پا حقیقت او مقصد ازان کو اکڑے نو دا طول خبر بسمی عمر رضی اللہ تعالی عنہ چکل خلیفہ شو نو خپل عاملان و گورنران تے خطون لکلی امام قرطبی اگے تفسیر ذکر کرے سورہ بقرہ پا تفسیر کے وی زما په نسبانه اهم شی چې د نوغد مز ده کچری دا خلق په مز باندې صحیح مانو کې پابندیو کی نو نور دین د دی بم سمي او کدی او سړی مز والا معاملہ برباد ده نو نور دین والا معاملہ به ټوله برباد ده دا مسله دا قران ذکر کړی چې مز صحیح شي نو ټول دین به صحیح کی دی وجنه مز صحیح کول پکار دی او د صحیح کول پکار دی دا مز پا معنا و پا مقصد با نزان پا یول پا کار دی دا مز دا خپل ایمان عملی و ثبوت تے چا غزتم ایمان منم او اللہ منم وام چا اللہ زما معبود دے آوزے بندیم داغی و عملی ثبوت تے نموز پا اول کم ذکر کو پا آخر کم ذکر کو یاد و ساتی رب العالمین فرمائی لی چې دا هر ناروا او د منکر او د ناجیز او نموز مونږ کول کوي خو ال چې مز مز جوړ شي کيو سره مزم کيو د مز سره ده دا نور گندا او غلط کارونه کوي چې الله د الله رسول پاغه ناراضه کی دے دی پوه شي چې ما مز مز شوی نه ورنه که مز مز شنو الله وای ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر مز د تمام به حیاو د منکرات او د نارواو نه منی کول کوي که مز مز شي نو تمام ژوندونه او زندګۍ کې به انقلاب راځي.